999 zł. Taniej o 400 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Trwają poszukiwania w okolicach Starej Wsi w Małopolsce. 500 funkcjonariuszy ściga mężczyznę podejrzanego o podwójne morderstwo. Szef MSWiA mówi o patrolach obywatelskich na granicy. Nie mają prawa nikogo zatrzymywać i legitymować. Zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. Na koniec powiemy, ile zarabiają król i królowa w Hiszpanii. To bajkowe kwoty. 500 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną i wojsko poszukuje w okolicach Starej Wsi w Małopolsce Tadeusza Dudy. Mężczyzna ukrywa się po tym, jak miał zastrzelić swoją córkę, jej męża oraz ranić teściową. Od 4 dni w akcji wykorzystywane są śmigłowce, drony i psy tropiące. Na drogach wjazdowych i wyjazdowych policja sprawdza pojazdy. Dzień dobry, kontrolujemy, czy nie ma nikogo w środku. Bagażnik otworzymy jeszcze. Dobrze, w bagażniku jest pusto. Można jechać dalej, dziękuję bardzo. No taki trochę jest niepokój, takie lęki, bo policja też domy przeszukuje i starsi ludzie się boją wychodzić z domu. Od strony lasu może w każdej chwili podejść. Przejście jest ciężkie, idzie się na nogach, no to do sklepu to jest też przez potoczek i las jest i człowiek się boi. Jest obyty w lesie, bo on był kusownikiem, także broń ma już dawno, zna te każde dziuple, tam każde jaskinie, może to długo potrwać jeszcze. Poszukiwania prowadzone są na obszarze około 200 hektarów. Więcej o tym powiemy za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Szef MSWiA mówi stanowczo o tak zwanych polskich patrolach obywatelskich na granicy z Niemcami. Tomasz Siemoniak powiedział, że nie mają prawa nikogo zatrzymywać i legitymować. Raczej te osoby, trudno to nazwać patrolami, próbują prowokować polskich funkcjonariuszy w mundurach bądź przeprowadzać takie operacje atakujące jedną z funkcjonariuszek Straży Granicznej, więc bynajmniej one nie wspierają. Jak mówię, działają po prostu po to, żeby robić na granicy zadymek. Minister zapowiedział, że siły na granicy z Niemcami będą zwiększane. Już teraz Straż Graniczna i policja jest wspierana przez żołnierzy oraz żandarmerię wojskową. Wczoraj w przygranicznym Zgorzelcu odbył się antyimigrancki protest tzw. patroli obywatelskich, które uważają, że Niemcy podrzucają Polsce migrantów. W ostatnim dniu przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej udało się przedłużyć o kolejnych 6 miesięcy obowiązywanie sankcji nałożonych do tej pory na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Decyzja zapadła jednomyślnie. Porozumienie polityczne co do przedłużania obostrzeń zapadło na szczycie szefów państw w czwartek. Zielone światło dały też Węgry i Słowacja. Te dwa kraje wstrzymują jednak przyjęcie 18 pakietu, który zaproponowała Komisja Europejska, nad którym pracę praktycznie zakończyła polska prezydencja. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie planuje wobec Iranu żadnych ustępstw. Podkreślił, że nie prowadzi rozmów z Teheranem, odkąd, jak stwierdził, Stany Zjednoczone całkowicie zniszczyły irańskie obiekty nuklearne. Teheran również oświadczył, że nie wznowi negocjacji z Waszyngtonem, jeśli USA nie wykluczą dalszych ataków na Iran. Jeszcze 2 tygodnie temu oba państwa były w trakcie rozmów o porozumieniu w sprawie irańskiego programu nuklearnego, ale 13 czerwca Izrael zaatakował irańskie obiekty nuklearne i infrastrukturę wojskową. Do konfliktu dołączyły Stany Zjednoczone, bombardując 3 obiekty w Fordo, Natanz i Isfahan. Po ataku strony zdecydowały o zawieszeniu broni, a Donald Trump przekonywał, że irański przemysł nuklearny został wstrzymany na lata. Według szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego, Iran może jednak wznowić produkcję i wzbogacanie uranu już w ciągu kilku miesięcy. Jan Olencki, Polskie Radio. Wiadomo, ile zarabia hiszpańska monarchia. Król Filip VI po raz kolejny opublikował dochody pałacu. Okazuje się, że wynagrodzenie króla w 2024 roku wyniosło niemal 280 tysięcy euro. Królowej ponad 150 tysięcy euro, z kolei królowa matka zarobiła 125 tysięcy euro. Pałac opublikował również listę blisko 360 prezentów otrzymanych przez członków rodziny królewskiej w zeszłym roku. Znalazły się wśród nich krawaty, książki i rzeźby. Jak przypominają media, przed dekadą Filip VI zdecydował, że zarobki monarchii będą jawne i od tego czasu zestawienie publikowane jest co roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz u nas czas na sport. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Świetne wiadomości. Ach. Że mamy nowego szefa PZPN-u? Nowego starego. No właśnie. Cezary Kulesza został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wyboru dokonano na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym delegatów PZPN w Warszawie. Cezary Kulesza był jedynym kandydatem. Uzyskał 98/116 głosów. 7 delegatów zagłosowało przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Chciałbym jeszcze raz wam podziękować i podziękować tym, którzy nawet na mnie nie zagłosowali, bo będę pracował na to, żeby wzbudzić większe zaufanie u tych osób, żeby ten poziom niezadowolenia był mniejszy z ich strony. I pamiętajcie zawsze, że ja tylko jestem prezesem, takim samym prezesem, jak wy jesteście prezesami w klubach. Ja służę wam, jeżeli będziecie mieć kiedykolwiek jakieś problemy, zawsze służę pomocą, tak jak przez 4 lata próbowałem to robić i będę nadal to robił i służył polskiej piłce. Łączy nas piłka. Połączy nas więcej na ten temat, bo przyjdziesz, prawda? Tak, wrócę niebawem. Porozmawiamy o tym, jak to się stało, że co to za niespodzianka, że Cezary Kulesza, ale to wkrótce. Proszę państwa o nasłuchiwanie, rozwiniemy ten temat. Tymczasem zgłoszeni przez Kuleszę Henryk Kula, Maciej Mateńko i Mieczysław Golba nie uzyskali bezwzględnej większości głosów mimo powtórzonego głosowania i nie zostali przyjęci na stanowiska wiceprezesów PZPN. Delegaci przez aklamację uznali decyzję o nadaniu tytułów prezesów honorowych byłym szefom piłkarskiej centrali Grzegorzowi Lacie oraz Michałowi Listkiewiczowi. Prezes Kulesza przy okazji mógł, ale nie objawił jeszcze miastu i światu nazwiska selekcjonera kadry mężczyzn. Przenosimy się na Wimbledon, pierwszy dzień londyńskiego wielkiego szlema i mamy pierwsze niespodzianki. Poza turniejową burtą znaleźli się już Jelena Ostapenko, tutaj pewnie Iga Świątek odetchnęła z ulgą, do tego Ondrzej Żaber oraz Daniil Miedwiediew. Lada chwila powinno rozpocząć się jedyne dziś polskie starcie na wimbledońskich trawnikach. Kamil Majchrzak kontra Matteo Berrettini. Włoch to, przypomnę, finalista Wimbledonu z 2021 roku. Jeszcze kilka słów od Igi Świątek na temat wyjątkowości Wimbledonu. No właśnie ta atmosfera związana z całą tradycją, nawet jak wyglądają szatnie, bo wiem, że to jest taka błaha, że tam spędzamy też dużo czasu. Z taką elegancją, tym, że faktycznie ma się wrażenie, że całe miasto żyje Wimbledonem i że jest to największa po prostu taka impreza tenisowa, której nazwę prawdopodobnie zna każdy na świecie, więc po prostu czuć tą atmosferę. Rywalką Świątek w pierwszej rundzie będzie Rosjanka Polina Kudermietowa. Jest ciepło, będzie cieplej. Dziś 27 stopni na zachodzie, w centrum 24, 19 na północy. Cały tydzień będzie bardzo pogodny, idą upały. Będzie nawet 35 stopni. Zapraszamy do reklamy. Teraz w RTV Euro AGD wystartowała wyprzedaż. Najmocniejsze okazje. Tysiące produktów promocji. Na przykład lodówka Samsung 203 cm. Technologia Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 pokazuje zegar. Jest poniedziałek, jest 30 czerwca i dzień dobry mówimy my. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Do 19 mamy dla państwa newsy w serwisach, rozwinięcie tematów w materiałach i dobrą muzykę. A co konkretnie u nas? Obława na Tadeusza Dudę, zabójcę córki i zięcia w Starej Wsi. Kuba Witkowski przyjrzy się też zakazowi zbliżania, kiedy jest wydawany, a przede wszystkim jak jest egzekwowany. Jeżeli tamten nachodził, łamał ten środek i nie włamywał się i nie bił, nie było w Polsce przypadku, żeby go aresztować. Niestety to funkcjonuje patologicznie. Nie możemy też nie wspomnieć o tym, o czym już państwo przed chwilką słyszeli, że PZPN ma nowego prezesa i jest nim, co za niespodzianka, Cezary Kulesza. To wszystko u nas w pierwszej godzinie. Proszę z nami zostać. Two. Słuchają Państwo Trójki, a to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i 12, prawie 13 minut po godzinie 16 u nas pierwszy ważny temat, bo Tadeusz Duda wciąż nieuchwytny. W okolicach Starej Wsi koło Limanowej 500 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną i Wojsko od piątku prowadzi obławę na tego niebezpiecznego mężczyznę. Miał on zabić swoją córkę i jej męża, a także ranić teściową. Wiadomo, że Tadeusz Duda jest uzbrojony i jest niebezpieczny. Od 4 dni w akcji wykorzystywane są także śmigłowce, drony, psy tropiące. Na razie bez skutku. A na miejscu jest Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak dziś wyglądają działania służb na miejscu? Dosłownie przed kilkoma chwilami rozmawiałem z funkcjonariuszami, którzy pracują w Starej Wsi. No i żaden z nich nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów prowadzonej akcji. To oczywiście dla dobra tego postępowania i też dla bezpieczeństwa policjantów. Wiadomo jednak, że w akcję włączyło się, tak jak wspomniałaś, wojsko, które wykorzystywało dziś między innymi drony Bayraktar. Po południu przez krótką chwilę teren był także patrolowany z użyciem śmigłowca Black Hawk. Dosłownie od godziny w okolicznych lasach pracuje już nowa zmiana, kilkuset policjantów, którzy z psami tropiącymi sprawdzają także okoliczne domy, pustostany i budynki gospodarcze. Na drogach kontrolowany jest każdy pojazd wjeżdżający i wyjeżdżający ze Starej Wsi. Kontrolujemy, czy nie ma nikogo w środku. Bagażnik otworzymy jeszcze. Dobrze, w bagażniku jest pusto. Można jechać dalej, dziękuję bardzo. Aspirant sztabowy Jolanta Batko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Cały czas działania są prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy przy użyciu wszystkich dostępnych środków, jakie posiadamy. Również funkcjonariusze przeszukują cały czas wyznaczone rejony. Obszar jest bardzo duży, mocno zalesiony, górzysty, więc cały czas tutaj intensywnie pracujemy. W ostatnich 4 dniach ten obszar poszukiwań nie został zawężony nawet o metr, wciąż to około 200 hektarów. Ostatni potwierdzony ślad za poszukiwanym pochodzi z okolic jego domu, gdzie w sobotę miał oddać strzały w kierunku policjantów. Ja dziś rozmawiałem z sąsiadami poszukiwanego i mieszkańcami Starej Wsi. Wśród nich dominuje szok i obawy przed poszukiwanym. No, taki trochę jest niepokój. Starsi ludzie się boją wychodzić z domu. Od strony lasu może w każdej chwili podejść. I człowiek się boi. Dopóki go nie zamkną, to nikt się nie może czuć bezpieczny. To jest jednak obawa. Czy gdzie nie podejdzie, jak i od strony stodoły, czy jak. On się zachowuje teraz tak, jakby mu już na niczym nie zależało. Jest obyty w lesie, bo on był kłusownikiem. Także broń ma już dawno. Zna te każde dziuple, tam każde jaskinie. Może to długo potrwać jeszcze. Wiadomo już więcej o możliwych motywach zbrodni w Starej Wsi. Dzień przed strzelaniną podejrzany o dokonanie zabójstwa zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania o znęcanie się nad rodziną. To zdaniem śledczych mogło skłonić go do zemsty na bliskich, mówi inspektor Katarzyna Nowak, rzeczniczka policji. To już wykaże oczywiście śledztwo, jaka była tutaj motywacja i czy konkretnie ta czynność przeczytania tych akt była powodem. To już wykaże śledztwo. Myślę, że poszłabym o krok za daleko, zastanawiając się, dlaczego zabił te osoby, dlaczego ranił trzecią. Natomiast dla nas istotne jest to, że my musimy znaleźć mężczyznę, który w tej chwili dalej, szanowni państwo, stwarza realne zagrożenie. Policja wciąż apeluje do wszystkich o przekazywanie informacji, które mogą być pomocne w schwytaniu poszukiwanego. Powstała już nawet specjalna infolinia w tej sprawie. Ostatni komunikat policji jest taki. Apelujemy do wszystkich będących w rejonie poszukiwań, aby nie wchodzić do okolicznych lasów, próbując na przykład szukać 57-latka na własną rękę. Mężczyzna jest uzbrojony i niebezpieczny. To, co teraz zauważyłem w ostatnich chwilach w Starej Wsi, to niestety przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi, sporo gapiów. Oglądają policyjny sprzęt, między innymi śmigłowiec. Pojawiają się także blogerzy, instagramerzy, że robi się bardzo tłoczno też na bardzo wąskiej drodze prowadzącej, biegnącej przez Starą Wieś. No, mam nadzieję, że wszystkim tym osobom, o których teraz wspomniałeś, nie przyjdzie do głowy zostać takim lokalnym bohaterem, bo pewnie też z jakiegoś powodu ciągną tłumnie do Starej Wsi. Będziemy Państwa wszystkich informować o tym, co się dzieje tam na miejscu. Paweł Pawlica mówił do Państwa. Bardzo Ci, Paweł, dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. No a cóż, proszę Państwa, teraz może dla chwili oddechu zmieńmy na moment nastrój i zasłuchajmy się w Hej, bo to jest nasza piosenka dnia. Bezruch. Hej, bezruch, nasza piosenka dnia. 22,7 trójek to jest telefon, nie muszę Państwu przypominać, pod który mogą Państwo zadzwonić w absolutnie każdej sprawie. Pan Siemoniak, minister, mówił bardzo dziwnie, że Polacy, którzy stoją na granicy, a ja mieszkam blisko granicy, gdzieś tam nie pozwalają przechodzić inżynierom przez naszą granicę, no będą gdzieś tam przez policję włapywani i tak dalej. No to powiem tak, że będziemy to robić, nie boimy się Siemoniaka. Moja żona na przykład w ciągu ostatnich 2 lat miała kilka dorosłych prac, po prostu nie ma pracy tu na granicy dla Polaków. No my tutaj na granicy robimy dobrą robotę. To, co się dzieje na zachodniej granicy naszej, nie jest ani proste, ani czarno-białe. Powiemy o tym. U nas więcej na ten temat po godzinie 18. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Minuty po godzinie 16. Halo, halo. Dzisiaj od 7.30 jestem w samochodzie, jechałam do Poznania i już właśnie wracam z powrotem do Warszawy i cały dzień miałam bardzo, bardzo miły dzień, bo was słuchałam. No pewnie, włącz trójkę i rób co chcesz. Mogą państwo. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Pierwszy wakacyjny Klub Trójki, a w nim podróż poza granice Poznania. A co gdybyśmy tak wspólnie weszli po wielu schodach prowadzących na latarnię? Wszystko za sprawą reportażu Grażyny Wielowiejskiej, Strażniczka Światła i książki Piotra Oleksego Odłamki Gwiazd. Podróż do latarni morskich. Zapraszam, Anna Dudzińska i Wiatr. Ale wieje. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

A teraz ekonomia. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezes UOKiK-u zakwestionował zasady naliczania opłat za studia na Warszawskim Uniwersytecie SWPS i na Politechnice Lubelskiej. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, zarzuty dotyczą podwyżek czesnego w trakcie trwania studiów. Z naszej analizy wynika, że studenci SWPS i Politechniki Lubelskiej co najmniej od 2021 roku mogli być zaskakiwani podwyżkami czesnego. W ówczesnym porządku prawnym takie działanie uczelni nie powinno mieć miejsca. Zmieniło się to dopiero we wrześniu 2023 roku, gdy w życie weszło nowe brzmienie prawa umożliwiające uczelniom raz w roku zmianę czesnego, nie więcej jednak niż o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS. Obu uczelniom grożą kary finansowe w wysokości do 10% obrotów, a inflacja ponownie w górę. GUS oszacował, że w czerwcu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,1% w skali roku, czyli o 0,1% więcej niż w maju. Powyższych od oczekiwań danych o inflacji Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobnie utrzyma w lipcu stopy procentowe bez zmian. Analitycy PKO Banku Polskiego oczekują w tym roku jeszcze dwóch obniżek po 25 punktów bazowych we wrześniu i w listopadzie. Ponad 70% Polek i Polaków wyjedzie w tym roku na wakacje. Będzie ich więcej niż rok temu, podała Polska Organizacja Turystyczna, a Provident sprawdził, dokąd pojedziemy. W tym roku po raz kolejny zagraniczne podróże, szczególnie te do państw europejskich, cieszą się największą popularnością. Zagranicę wybiera co trzeci urlopowicz, czego na naszym kontynencie pozostanie niespełna 27% badanych. Niezmiennie popularnym kierunkiem pozostaje także polskie morze, które przez lata było liderem rankingu. Mówiła Karolina Łuczak. Polskie morze wybierze w tym roku ponad 27% ankietowanych, a podium zamykają nasze góry. Na tegoroczne wakacyjne podróże chcemy wydać średnio około 5000 zł. A do tego tematu wakacyjnego wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. W nocy będzie bardzo pogodnie, wiatr zacznie się uspokajać, a w Portofino dzisiaj 33 stopnie i pełne słońce. Zdjęcia wyjdą dobrze doświetlone. W malowniczym Portofino wprowadzono zakaz robienia selfie w dwóch specjalnych czerwonych strefach przy nadbrzeżu. Między 10.30 a 18.00 zamiast kadrować idealne ujęcie, lepiej po prostu chłonąć widoki, inaczej grozi nam mandat. Jeśli wybierają się Państwo na wakacje, proszę słuchać nas szczególnie przed godziną 19.00. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 33 minuty po godzinie 16 i u nas teraz Cyndi Lauper. Ja się też oczywiście pochwalę, ja wyjeżdżam w drugą stronę i uwaga, uwaga, jadę grać w golfa. Tak, takie będę miał popołudnie. Oh, Tu Trójka. To nas Państwo słuchają właśnie teraz. Nie będę pytać, co Państwo robią, słuchając radia, bo może na przykład grają Państwo w piłkę i wtedy będzie Państwu trudno zadzwonić. A my właśnie o piłce. Sprytnie to zrobiłam, co? Już widzę właśnie minę Darka Urbanowicza, który siedzi koło mnie w studiu i ma ten wyraz twarzy. Ależ ja też właśnie żongluję tutaj. Kapki robię pod stołem. No właśnie, bo wspomnieliśmy już o tym, że PZPN ma nowego prezesa i wiedzą Państwo, że niespodziewanie został nim Cezary Kulesza. Jak to się stało, Darek, że tylko Cezary Kulesza był kandydatem na prezesa? Jak do tego doszło? Nie wiem. Nie wiem. Ponieważ ja nie bywam, przyznaję szczerze, tutaj z ręką na sercu, że nie bywam na salonach piłkarskich, ale bywa Filip Jastrzębski, z którym prowadzę podcast Sportowy Jarmark, podcast Polskiego Radia. No i Filip twierdzi, że prezes Kulesza ma niewiarygodne umiejętności takiego knucia. Jest mistrzem rozmów kuluarowych. No i pierwotnie byli jacyś kontrkandydaci, ale szybko się wycofali, zanim tak naprawdę zostali formalnie zgłoszeni. W związku z tym Kulesza został sam i to już ponad miesiąc wiadomo, że będzie po prostu miał drugą kadencję gotową. Czyli jest takim żmijem. No, nie wykluczam takiej ewentualności. Podpytam Filipa. No właśnie, formalnie już mamy nowego, starego prezesa. Cezary Kulesza był jedynym kandydatem. Uzyskał 98 na 116 głosów. Tylko 7 delegatów odważyło się zagłosować przeciw. 11 pozostało biernych i wstrzymało się od głosu. Dziś oczywiście czas na świętowanie. Od jutra motywem przewodnim ciągu dalszego prezesowania będzie budowa ośrodka dla reprezentacji Polski pod Warszawą. Głównym celem to, co w poprzedniej kadencji było, były rozmowy na temat budowy bazy. Siedzibę już mamy i teraz skupiamy się nad tym, żeby w Karczewie powstała nowa baza Polskiego Związku Piłki Nożnej. No właśnie, ale po co taki wydatek? Dlaczego kadra wciąż nie może spać spokojnie sobie w jednym z hoteli i trenować na wynajętych obiektach? Próbuje to wytłumaczyć sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Absolutnie, ten projekt jest nadal bardzo wysoko na agendzie i ta 4-letnia kolejna kadencja, oczywiście jeżeli tak się zdecydują delegaci, powinna stać pod znakiem budowy, powstania takiego ośrodka. To, że ten ośrodek nie powstał w Otwocku, nie oznacza, że te plany zostały zarzucone, bo tak naprawdę te kilkanaście miesięcy było wykorzystanych bardzo, bardzo mocno na tworzenie pewnych planów, analiz, czego potrzebujemy jeszcze bardziej, żeby to pogłębić, oczywiście w tej sytuacji, kiedy wiemy, że musimy trochę radzić sobie sami, bez pomocy i bez wsparcia. I wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę bogatsi, mądrzejsi o te kilkanaście miesięcy tych rozmów i analiz i mamy przeprowadzoną tą procedurę, powiedzmy, wybrania tego miejsca dość dobrze. Tak, poczekamy, zobaczymy. Ale to jest w ogóle fantastyczne. Pierwsza kadencja na analizy i na wybranie miejsca, druga kadencja na zbieranie dokumentacji, żeby rozpocząć budowę. Widzę to oczami wyobraźni. Trzecia kadencja. Tylko nie będzie trzeciej kadencji. Bo? No bo tylko dwie może sprawować prezes PZPN-u. Co za niefart, no. No właśnie, plany planami, ale trzeba podsumować tę zakończoną kadencję. Piłkarsko-fatalną, to w kontekście męskiej kadry, ze światełkiem w tunelu, to w kontekście awansu na Euro kobiet. Na pewno jest dużo niedociągnięć, tak jak powiedziałem dzisiaj, bo my jesteśmy bardzo dużą federacją, my jesteśmy stowarzyszeniem, ale stowarzyszenie to jest jak korporacja, pracuje 300 osób i zawsze będą pomyłki. Nie robi nikt pomyłek, jak nic nie robi, także ja sobie zdaję sprawę, że było bardzo dużo pomyłek, ale po to jesteśmy, żeby pracować, żeby wyeliminować te pomyłki i na pewno przez tą następną kadencję bardziej będziemy doświadczeni, żeby pracować nad tym. Były reprezentant Polski, słynny bramkarz Jerzy Dudek, uważa, że cały zarząd PZPN-u z Kuleszą na czele ma za sobą bardzo trudny okres. Na pewno bardzo trudna jest to kadencja, bo ona zawsze się przekłada na wyniki reprezentacji. Jest to kompatybilne. Jeżeli są wyniki, no to na wiele rzeczy przymykamy oczy. Jeżeli nie ma tych wyników, no to wyciągamy rzeczy, które nam się nie podobają. Więc na pewno bardzo trudna, bo porażka z Finlandią, zagrożony awans do Mistrzostw Świata, to wszystko można jeszcze naprawić. Natomiast to na pewno my przyzwyczailiśmy się do kadencji Zbyszka Bońka, inaczej to wyglądało. Dzisiaj trochę inaczej to wygląda i to taka jest rzeczywistość. Czekamy na wybór selekcjonera kadry mężczyzn. Jeśli mają być dociągnięcia, to wierzymy, że będzie to lepszy wybór niż liczyłam ten poprzedni. Liczyłam na to, że powiesz o jakimś plusie, jakimś sukcesie w męskiej piłce. A tu nic? Nic. No dobrze, to pozostańmy z nadzieją. Dariusz Urbanowicz o wyborach w PZPN-ie. Dziękuję. Apel mój do prezesa Kuleszy z gratulacjami wyboru, żeby nie zapomniał też przy tym nowym ośrodku fabryki żelu dla naszych wspaniałych chłopców wybudować. The Vecchio Street is tu popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Halo, halo. Do tej sytuacji w poszukiwaniu tego pana. On miał już wcześniej, że tak powiem, na bakier z prawem, tak? Znęcanie się psychiczne i tak dalej. I jestem zaskoczony, bo gdyby tym człowiekiem się zajęły służby wcześniej, nie byłoby teraz tej sytuacji. Już nie wspomnę o kosztach. Płacimy za bezczynność służb, które powinny bronić tą rodzinę przed tym panem, który od lat, że tak powiem, znęcał się psychicznie, fizycznie nad tą rodziną. Bardzo dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne. 22,7 trójek nasz telefon do Państwa dyspozycji. I słuchacz wywołał temat, którym, no wszyscy mówiąc krótko, interesujemy się od piątku. A my w Trójce, w popołudniowej audycji chcemy rozwinąć temat zakazu zbliżania. Jak on działa w praktyce? Takie pytanie rodzi się jednak w związku z tragedią w Starej Wsi w gminie Limanowa. Przypomnijmy, w piątek 57-letni Tadeusz Duda, poszukiwany w tej chwili przez policję, najprawdopodobniej zastrzelił swoją córkę i zięcia, a swoją teściową ranił. Wiadomo, że był na bakier z prawem. Kuba Witkowski. Mieszkańcy Starej Wsi żyją w strachu. Każdy się boi przy domu. Dopóki go nie zamkną, to nikt się nie może czuć bezpieczny. Mamy wnuki, dzieci. No nie wiem, co może odstrzelić do głowy. No. Obława na Tadeusza Dudę wciąż trwa. Wiadomo, że mężczyzna był objęty policyjnym dozorem i miał sądowy zakaz zbliżania się do bliskich. Dzień wcześniej mężczyzna zapoznał się po prostu z aktami tego prowadzonego postępowania. Inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Ponieważ każdy, komu się postawi zarzut, ma zgodnie z kodeksem postępowania karnego takie prawo. W Polsce procedura jest jasna. Jeśli rodzina zgłasza przemoc domową, interweniujący policjanci mają prawo wydać nakaz natychmiastowej wyprowadzki i nałożyć zakaz zbliżania się do rodziny. Krótko mówiąc, ta osoba ma w trymiga spakować się tu i teraz i wysuwać z domu, żeby ofiara była chroniona. Paweł Gołębiowski, były policjant i radca prawny z kancelarii Kopeć i Zaborowski. Jeżeli ta osoba mówi, że nie ma gdzie mieszkać, to policja ma taki spis ośrodków, gdzie właśnie taka osoba może się udać i żegna czule przemocowca po to, żeby chronić ofiarę. To jest pierwszy etap. Drugi etap to zgłoszenie sprawy do prokuratury. Rodzina może, ale nie musi tego robić. W przypadku Dudy musiało się tak jednak stać. Wówczas sąd po rozpatrzeniu wniosku prokuratora orzeka zakaz zbliżania się. Zakaz zbliżania ja przeważnie łączę z zakazem również kontaktu. Lucyna Szabelska, radczyni prawna reprezentująca ofiary przemocy domowej. Żeby tutaj już też nie można się kontaktować z tą ofiarą, nie można do niej dzwonić, nie można pisać maili, żeby ta osoba pokrzywdzona miała już spokój. Pytanie, czy ten kordon wokół ofiar jest dostatecznie szczelny? Zdaniem byłego policjanta Dariusza Lorantego nie. Niestety to funkcjonuje patologicznie. Chyba nie było w Polsce przypadku, jeżeli tamten nachodził, łamał ten środek i nie włamywał się i nie bił. Nie było w Polsce przypadku, żeby go aresztować. Wezwana na miejsce policja, jeśli nie stwierdzi gróźb karalnych czy próby pobicia, poucza łamiącego zakaz i zgłasza zaistniały fakt do prokuratury. Prokurator sprawdza powód złamania zakazu i może skierować sprawę do sądu, a ten decyduje o ewentualnym areszcie. A jak było w przypadku Tadeusza Dudy? Wiadomo przecież, że był zatrzymany przez policję. I pytanie stawiam na końcu. Czy prokurator o tym wiedział? No bo jeżeli był już kiedyś zatrzymywany, był przemocowcem, była informacja, że był kłusownikiem, była informacja, że groził nie po raz pierwszy, a czy groził pozbawieniem życia i że być może ma tą nielegalnie posiadaną jednostkę broni palnej gdzieś schowaną, czy decyzja była słuszna? No czas pokazał, że nie. Czy można było to przewidzieć? To zawsze jest pytanie do prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego. Zawsze. I na te właśnie pytania będą musieli sobie śledczy odpowiedzieć. Znane są przypadki, kiedy to jedno, jedyne złamanie zakazu kończyło się tragicznie. Pytanie tylko, czy przepisami prawa da się te wszystkie przypadki uchwycić i zagwarantować 100% bezpieczeństwa w każdej sytuacji? Wiemy, że życie pisze swój scenariusz. I'm